राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। भगवान को भजने वाले क्या भगवान को जाना है। पास पड़ोस दुखी दीनों में क्या उसको पहचाना है। क्या उसको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न टूटे खुदा नजर ना आएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। संसार कर्म की खेती जो बोए वो ही पाए, जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। ये अवसर फिर ना आए। चार दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। राह तुझे दिखलाता है। मन की कही पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। शरण गए बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा। निष्फल है जीवन तेरा। जन्म मरण की हास न छूटे, रहे दुखों से नित घेरा। रहे नित घेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा।